इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये बेखुदी की याद है ये बेखुदी की याद है खुद को जला के दे ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके दे दिल लगी में इश्क का जो हो गया दिल लगी में इश्क का जो हो गया जो लुट गया सो पा गया जो पा गया सो हो गया एक बारी अपने यार से एक बारी अपने यार से नजरें मिला के देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इश्क है बेखौफ है परवाह किसे दी की करे ये इश्क है बेखौफ है परवाह किसे दी की करे जो डर गया सो मर गया जो मर गया सो की करे अपने खुदा के बीच में अपने खुदा के बीच में खुद को हटा के देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये बेखुदी की आग है ये बेखुदी की आग है खुद को जला के देख ये इम्तिहाने इश्क है सजदे में आके देख ये इम्तिहाने